और एक एक कदम पर थोड़ा थोड़ा धकेल रहे होते हैं, धकेलते धकेलते बाद में होश आता है पास तो दूसरी जगह पहुंचे हुए। मैं तीर्थात्र ने शुरू कर दिया, तो वो ही मेडिकल कॉलेज में एक लड़की थी और एक कंपनी आजाद प्यार के लड़कों से हाथ मिलाती थी उस जमाने में, बहुत कम रहा उस जमाने में पाकिस्तान का लीडर हाथ नहीं मिलाते को सफाई मुल्कों में औरतों से तूफान ने हाथ मिलाया था पूरे बल पर मौलाना गुलाम मोहम्मद अली साहब ने, मौलाना गुलाम मोहम्मद अली साहब ने हंगामा कर दिया इसने हाथ क्यों मिलाया, तूफान ने हाथ मिलाया तो अपनी जान भी छुड़ा कर रहा था अपनी जात से अली तो खुदा की लड़ मेरी जात छोड़ो फिर नहीं करूँगा वो गच्ची रहा नशी होता उसको वो खुदे से पूरा माफ माफ कर दिया। कितना हंगामा हुआ था, ये लड़की लड़कों से हाथ मिला सकती। इस तरह हुआ कि मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट जो था वो तफरी जमात का बहुत एक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी, बहुत समझदार आदमी था। उससे मैंने मशवरा किया कि लड़की की वजह से इसकी जान भी खतरे में और कई लड़के खतरे में होंगे और बुरा ना खाते लड़के आपस में बड़े थे उसको कतल करेंगे। तो उस लड़की की वालदा को बुलाया, आपको समझाया कि इसको पाठवाजना कॉलेज को लड़कियों को कॉलेज माए उसको तब्दील करा। उसने वहाँ पर जात की उसको माइग्रेशन कर फातमंजना कॉलेज। इस लड़के को पता चला कि डॉक्टर सुधार ने और गुलाम हुसैन ने लड़की को यहाँ से निकाला है, तब वह मेरे पास आज यहाँ से उसकी आंखें निकाल रहा है और कहते हैं कि जिसने इसको निकाला है यहाँ से मैं देखता हूँ उसके साथ। तो मुझे डर हुआ कि ये याद है तो अपने को कत्ल करेगा या मुझे कत्ल करेगा, परेशान शुरू हुआ हुआ है या अपने को मारेगा मुझे मारेगा। तो हजरत सलाम जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन हजरत सलाम के बाद अल्लाह के तरीके खिदर अल-इस्लाम वाले होते हैं, खिदर अल-इस्लाम वाले होते हैं। वो माँ फातू बन उमरी वो जिदा हिसाब किताब है। तो आप फतवा का वसूल के अहमद बलैते हैं, दो बलाओं में से कम बला में मुबतला, बड़ी बला से छुड़ा कर छोटी बला में मुबतला करके बड़ी बला से निकालना होता है। यानी कि आदमी कत्ल कर रहा है तो कत्ल से झूठ के जरिए बचाना बचाना जो है तो ये दो बलाओं में कम बला के जरिए से बड़ी बला से उसको बचा दिया गया, झूठ के जरिए कत्ल से बचा दिया गया। तो आपने एक नेकी की, मैं देखा कि याद नहीं हुआ अपने आप को मारते मुझे मारते से मैंने कहा मारो का सिपा रखा खबर माना गुलाम को जब कुछ बात तो सुन दो कैसे शोर करते जमे करते। मैंने कहा देखो आप वो चली गई है लाहौर, सारे लोगों का पदक छूट गया, अब तू वहां जाएगा उसके पास तो चल जो है ये पता चलेगा कि असली चाहने वाला कौन है। बस इतना खुश हुआ कि नाचना शुरू करते नाचना ये कीर्तन होता है ना, कितना जबरदस्त राज की बात बताइए। बस आदमी गायब हो गया, गायब हो गया कुछ दिनों के बाद आया उसने कहा कि घर से 1000 रुपये चुराए थे, उस जमाने में 500 रुपये तो सोना सोना होता था, 1000 रुपये से घर से चुराए, जो रुपये वो ना पटे गए कि आप लाने बरगरे जाने जैन घर जरा वापस करो। उसकी बैल गाड़ी भी और लाहौर से लेके तो उसके असूल में गए, उसको मुलाकात की, सात गाड़ियाँ बता कर लाए, उसको फिर दुकान में शॉपिंग कराई, चूड़ियाँ खरीद कर पहनाई उसको, हर तरह से पैसा तो सब पता सिंगल पान वाले तैयार कैसे थी। तो हर रोज 1000 रुपये चलाने की दाव नहीं लगता नहीं, बस एक सफर किया दूसरे सफर क्या करते करते उन्होंने फजल किया तो बला फजल से निकल गई। मेरे पास आया मैंने देखा हुआ इसको बसवाज बला निकल गया, मैंने कहा कोई शेर सुनाओ, वो तो शेर सुनाया कोई जोर नहीं पड़ा। तो मैंने कहा रहा बला ना खिलाफ से तो हंसा आगे सबसे कहा वाकई दिल से इसने निकाल दिया, दिल से निकाल दिया। तो ये हाँ दूसरा वाक्य आप सुनाने आ Thank you. قبل قال نے جلانے میں محمد اللہ علیہ سے کافی مرید ہوا بیٹھ ہوا اور بیٹھ ہونے کے بعد سارے یہ پتا میں اسے حضرت کی گھر میں خدمت کرنے والی باقی تھی اسی پر عاشق ہو گئے پھر اس نے حضرت صاحب کو تذکرہ کیا کہ میرا تو یہ حال ہو گیا ہے انہوں نے کہا آپ آئیں اتنے دن بعد آئیں آپ کا کام کریں گے بڑی خوشی کی شاید مطلوب حاصل ہو رہا تم نے اس بازی کو دست لانے والی سنائی تھی اس کو جو کافی طرح دست آئے وہ ساری کٹی کو ایک بوتل پہ جمع کر دی آدمی کے چار دست آج کاشی کو چار پانچ دست آ جائے نا کہہ رہے پتھروں کی ختم ہو جاتی چہرہ درد ہو جاتا ہڈیاں باہر نکل آتی بچوں کی باندھی تھی اس کی اجازت لے کر اس کو پشن لگایا خون نکالا اس کا پشن لگا کر خون نکالا اس خون کا ایک بوتل میں جمع کیا اور بس ہڈیاں باہر نکل آئیں آ کے اندر کو درد گئی رنگ درد بکیاں اوپر پھر رہی ہیں بو آ رہی ہے اس مریض کو کہا کھاؤ تو میں تمہاری باتوں پر دکھائیں مریض آیا اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی دل میں نفرت پیدا ہو گئی انہوں نے کہا ہو تمہیں بتایا اس کا اوسط کدھر گیا ایک بوتل ٹٹی کی اور ایک بوتل خون کی کو دکھائی کہ وہ یہ اس کا اوسط تھا جو باہر نکل گیا آدھا اوسط ٹٹی کی وجہ سے تھا آدھا اوسط خون کی وجہ سے بس مریض کے کل پر توجہ تھی اس کا دل صاف ہو گیا تو دل میرے بھائی یہ جادو دلات کو لگانے کے لیے ہے یہ جو ہے تو گوں کی بوریوں کے پیچھے کرنے کے لیے نہیں ہے سارا اپنا جمال جو ہے تو یہ مسجد اللہ کا کیسا شہر ہے کیا کہ من ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے حقیقت ہے بس اتنی سی حقیقت ہے پڑے ہوئے صاحب ہستی کی آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے سر میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے صبر کر تھوڑی دیر کے لیے صبر کر تھوڑی دیر کے لیے صبر کر آج حضرت کو میں اپنے آپ کو تباہ نہ کر حضرت کو میں اپنے آپ کو تباہ نہ کر اور پہلی آزمائش جو بقائے نوئی والی صفت جو ادا کی گئی تھی اس میں جو تم اب اس کی بات بارش میں آیا اس آزمائش میں اپنے آپ کو بچا اپنے آپ کو پیر ہونے سے بچا اور اپنے آپ کو پاس کر کے نکال لے جس میں میرا سب سے بڑھان ہوتا تھا تو اس میں دو لڑکے پڑھتے تھے ساتھ میں آٹھ کی جماعت کے چھوٹے چھوٹے لڑکے بڑا یہ شہری مسئلہ ہے کہ لڑکا 13 سال میں بالغ ہو سکتا ہے لڑکے کی بلوغ کی عمر 13 سال ہے 15 سال میں اگر بلوغ کی رفت میں آ گئی 13 سال ہے بالغ اور لڑکی 13 سال پہلے 13 سال اسلامی جو کہ انگریزی 12 سال 7 مہینے بنتے 12 سال 7 مہینے انگریزی اور 13 سال اسلامی اور لڑکی 9 سال انگریزی یا 8 سال اور 10 مہینے 80 دن کے کتنے مہینے ہو گئے تین 20 دن ہاں تو 9 سال تو 2 سال نکالو کتنے ہو گئے 7 سال ہو گیا 2 مہینے اور 9 سال سے 8 سال اور 9 مہینے 10 دن 8 سال 9 مہینے 10 دن میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے اگر اس کو حیض کے اثرات آ جائے اور 12 سال 7 مہینے میں لڑکا انگریزی میں بالغ ہو سکتا ہے 13 سال شریف یا 12 سال 7 مہینے انگریزی اور 9 سال شریف یا 8 سال اور 7 مہینے 10 دن انگریزی اس میں بالغ ہو جاتا ہے تو یہ لڑکا ایک لڑکا جو سیون میں سے معلوم ہوا تھا کہیں اس نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ میرا سب بدکاری کا جذبہ بن گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ دوسرا لڑکا دس دس تک بیٹھا کرتا تھا، اس کے دس سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ نفس میں یا گناہ کے جذبات آ جائے اس کی اصلاح ہوتی ہے. اس نے کہا تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہاری بات کو ٹھیک کر دیں. دور چھوڑے سے لڑکے آ گئے اس سے ملنے کے، تو کہتے درد پڑا گیا تھا ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی ضروری بات ہے یا آپ کو ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ لڑکا چھوٹا چل لگی اس کو اکیلے چھوڑ دیا. اس نے مجھے اس سے کہا سنائی گاؤں سے ایک لڑکے نے مجھے ٹیلیفون کیا، اور ٹیلیفون پر گئے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ گندگی کی، یہ گندگی کی، یہ گندگی کی. تو اس کی باتیں سننے سے مجھے بس پہلے سے بات خراب ہو گئی. میں نے کہا جا کر اس کو ٹیلیفون کرو، اور ٹیلیفون پر اس کو خوب گل دیا. وہ جس بات کے ساتھ ہو کے اس سے اس کا جذبہ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو فیض ہوا ہے. ٹیلیفون کی آواز سے اس کے نفس پر جوال تاری تو اس کا فیض ہو کے منتقل ہو جاتا ہے. آج نفس پر کل پر جوال تاری ہوتا ہے نا، وہ آواز سے منتقل، دیکھنے سے منتقل. سو بچے سے کہتے دیکھنا، اس کی بات سننا، اس کے پاس بیٹھنا، بعض اوقات دور سے اس کی آواز ٹیلیفون پر سننا اس سے منتقل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے تصور سے پیر منتقل ہو جاتا ہے، تصور سے پیر منتقل ہو جاتا ہے. جس آدمی کو آواز سے پیر جوا ہوا تھا اس کی اور نفس کا جوس کو گل یا تھی اور ظاہر ہو گیا. پھر یہ لڑکا سلسلے میں بیٹھ ہوا ہے اور اس کا پورا خاندان سلسلے میں متاثر ہوا ہے. چھوٹے لڑکے کی اصلاح کا طریقہ ہے، اصلاح کی جگہ ہے، لیکن ہماری زندگی کوتاہی میں گزری، ہمیں پتہ نہیں چلا طریقے سے آپ ہاں اس کو جیسے جو ہے تو یہ بات نہیں ہوئی. آج میں پہلا رضیلے پر بات ہوئی، پہلا رضیلہ دے رہا چکر بڑے جنسی آپ سیکس پر آج کا بیان ہو گیا، سیکس پر بیان ہوا. اور ابھی بھی تو بتائے ہو کر نئی زندگی شروع کرنے کی ضرورت ہے، تو بتائے ہو کر آپ نئی زندگی شروع کرے اور اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ ایسا مجھ سے پتا ہی نہیں ہو. پھر زیادہ کار نے نظر کیا، پکا ارادہ کیا اور ہمت کی تو اللہ پاک تو ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے. ہاں جی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر ہی نہیں، راہ دکھلائیں گرتے راہ روئے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، شاید کرے ہم تو کرم عطا کرنے کو تیار ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روئے منزل ہی نہیں. یہ جی آج تو بتائے کو آگے پڑے. شروع میں چرچ میں تھا کہ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل دبا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں. غار اللہ سے پیدا کیا اس سے صحت دی، روزی دی، ہاں جی اتنی محنت سے عطا فرمائی، غربے کے درد سے مجھے بچایا اس نے، کتے کے درد سے مجھے بچایا اس نے، ہارٹ اٹیک کے درد سے بچایا اس نے، بلاکور کے زلزلے کی صدا حالات سے بچایا اس نے، شام میں جو بمباری ہو رہی حالات سے بچایا مجھے. کتنے بڑے احسانات ہیں آئے ہیں احسان آپ کے بدلے میں، اس کا حق ہے محبت کرنے کا یا دنیا کی گندی دوں کی بوریوں کا حق ہے محبت کرنے کا؟ آپ کیوں ہی بتا رہے دنیا کسی کے پیار میں صرف سے کم نہیں، ایک دل ڈبا ہے دل میں. بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا سب سے رشتہ جوڑ، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے لیے آئے اور حضرت بابا فرید بن شکر رحمت اللہ نے 12 سال تک کھانا ہی نہیں کھایا، ان کے بھاگے تھے. وہ اللہ چھوڑ کر گئی کہ کامل ہو، ہمارے بھائی کی طرح ماموں کی طرح کامل ہو. بارہ سال کے بعد باہر واپس آئیں دیکھ کے لڑکا ہڈیاں کمرہ ہو گیا. بھائی سے لڑائی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا حالت ہے. ان نے بلایا ہم نے کہا کہ بالکل ان میں پہلے بیعت کرنے کے بعد میں نے بھی شدت پر ملا لیکن کھایا پیا تھا کہ جان بھر ہے پہلے مجاہدات کو نہیں لگتے ہیں پھر ذرا عمر زیادہ ہو جائے اور جان صحیح ہو جائے پھر مجاہدات ملا لیں گے. دیکھا باقی لڑکا ہڈیاں چمڑا ہے اسے کہا کہ یہ لنگر پتہ نہیں لگایا تھا لگن لگایا تھا تو پھر ان نے کہا کہ خدمت کا کہا تھا کھانا کھانے کی ضرورت آپ نے نہیں تھی کچھ بارہ سال کیا کر پڑا میرے گھر میں ساری خدمت کر لیتا تھا پھر میں جنگل جاتا تھا وہاں گودر کا ایک درخت تھا اس کا پھل میں جھاڑ لیتا تھا وہ میں کھاتا تھا. بارہ سال اس سے یہ ہوا جب انہوں نے ذکر پر ڈالا تو نفس کا خنائی کلی ہو گیا تھا سارے جذبات نہ بچے سکتے تو میں اتنا سوال پیدا کر کہ جو بھوکے تو نہ رہے تیرا تیری ہستی کا رنگ ہوں نہ رہے سب ہو ہی ہو گیا. باقی میرا بہن نے کہا کہ اس کا اپنی بیٹی کا رشتہ ہے اس کو دو. انہوں نے کہا بہن اس کی شادی نہ کرو. انہوں نے کہا آپ کی بیٹی جو ہے وہ تو بادشاہ کی نوازی ہے بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ کی بیوی شمس الدین اور سمجھ بادشاہ کی بیٹی تھی اور یہ بیٹی جب گھر میں پیدا ہوئی تھی یہ بادشاہ کی نوازی تھی. تو بہن نے تانا دیا کہ بادشاہ کی نوازی سے ہم غریبوں کا بستر نہیں کر دیا رشتہ خصوصی ہوئی ان کے حجرے میں پہنچا دی گئی اور جو رات میں ذکر مصروف ہوئے تو اس نے انتظار کیا اس نے آواز دی پہنچنے آ کر اس نے ہلایا ہلا کر وہ کہا کہ کون میں کا نام دیا تھا سمجھ کا کہ تو تمہاری بیوی نے کہا بیوی کیا چیز ہوتی ہے ان کو مغوی تھی اس وقت وہ اس کی طرف جو مڑ کر دیکھا اس پر نگاہ پڑی اس جگہ پھٹ کر مر گئی تو وہ اس کی لاش نکالی گئی. بابا فرید نے محنت سے کہا میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے جلال کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے جس بار وفات ہو کر دفن ہوئے تو قبر پر لا کر آپ کھڑا نہیں کر سکتا کیسے جلال تو اب عبدالقدیر بن روئی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ایسے بزرگ آئے ہیں کہ وہ ان کی قبر پر جا کے مراقبے کے جلال کو توڑا ہے آپ قبر پر کھڑا ہو سکتا ہے اب یہ باغ میں سبند ہے تو انہوں نے چاہا کہ اس جگہ کو حال چلا دے اور زمین کا بات کر لیں شہر آ کر ان کے مزاج کی حفاظت کر سکتے ترکی میں کلی شریف میں مزاج رہتی تھی صاحب ڈرے نہیں ایسے حال تک پہنچنا یہ کم ہی کوئی ہوتا ہے. اب اور آپ اس بات کی پوری نہیں ہے کہ اس کو پہنچا ہے اس کو پار ہے محمود صاحب گرے گی بنا سب رضا نہ کی سب رضا تفصیل کی بن اٹھے سب رضا سب رسید جو رسگارہ وغیرہ ہو گیا تو اور سب رضا کا تب کہیں جا کے یہ تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجرو تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. بڑے جائز کی ہیں بڑی جات کے پائی ہے بڑا اپنے آپ کو رگڑا دیا تب یہ دولت ملی ہے ایسے ہی نہیں ملی. اس میں خواجہ مجرور بشر ہے میں بڑی بخشی نہیں وہ کیسا ہے دل و جگر ہوئے ہیں تو تب کہیں ملی ہے یہ دل و جگر ہوئے ہیں تو تب کہیں ملی ہے یہ مفت چو کسی کے روح میں میری مفت کی میری خراب مفت نہیں ہے اس پیسے ہی کسی کو دے جیت دیں اتنا مجاہدہ کیا ہے کہ دل جان اور جگر جو ہے وہ خون ہوا ہے تب یہ دولت ملی ہے. دل و جگر ہوئے ہیں تو تب کہیں ملی ہے یہ مفت چو کسی میں تب کہیں ملی ہے مفت میں کیوں کسی کو سنوں میں میری وقت کی نہیں سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجھے سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجھے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے دل میں جگہ پائی ہے سارے لوگوں گرا ہے سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں مورا سے کم دل ربا ہے دل مورا سے کم یہ بدلتے جنت اللہ اللہ اللہ اللہ